أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دين الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو الله وقد حقاقا جاءكم لها إليه مدي موسى مضي موسى بالبينات آل عبد أيوذي لي مدي ثم بعدي إذا استخدت محادي يلتين العلم الدليل أياد الله سوي يلتين من بعدي نبي موسى بعدي سوى الحال أنتم إذنكم ظالمين آسمين وبيلاه غير بن إسرائيل عشر سنة وها أكبر الله لنا يا مانتا آياد السياسين يسولاد وصورة البقرة سمرة إلهي سبحانه وتعالى يغنى وغسر ورمي عشر سنة ورآيه وجودا به وإلهي سبحانه وتعالى لمن كان يهودا مرسي لي يرادو فما يوضع الله أسود جيه وقرآن كاسية غير كيسا وحي ليه وحان رمينينا وذن لسود جيه وطوراد عيان رمينينا واحتلنا النجم الدينينو إلهي سبحانه وتعالى اتبع هذا الكاسكور الجناية أيها وحا أيها وحيكوكو فرما يا نوب إلهي وإلي تايرات كفوهر عند سبن بيهي وقران كوكا مديهي اتبع كاس حق إيهي إفلا مركا سنة وغف مينا وحا إيها إستان وإلتر أيضا إلهي سبحانه وتعالى محادود ديشين عن ديال إلهي هذا كور محادود ديشين عن ديال إلهي هذه أسيين دب مؤمنين هي تايرات دميهي معايا للتوراد وحا لإذن كذر هذي إنا الإلهي أنبياء يتأدشان إيا وحي كلاحا قدر مركا يسيبه بالدلاي فدال كنا وضوها إساه ريس ومرني كون الزمن كنبيان عليه سعيد وسلام لوجودين تأهي أيا إلهي سبحانه وتعالى خداف وكد هنا وحانا الله يقول هم يقول آباؤه أي سمايين معايا لأ وحا آباؤه السمايين أي هالك أهيين ألسان إلهي سبحانه وتعالى يقول موضب الله آيادان او سلاسين يسولاد نعمه انه اله سبحانه وتعالى نبي الله موسى اوسيي او غير بن اسرائيل لا سادري ايا اله سبحانه وتعالى وكوهم ايا ايا سيء نعمدا سيئون التفريان او جنوب قلائحة يوسمايين اله غير سبحانه وتعالى ولو الله يوغا في حيوي حرف قسم لم تنموا داكم لقسم وي قد اننوا حالي الى حرف تحضير ايا ليلة ولو الله وقد حقاقا ايضا الهي جاءكم وحودين ليم الى الموسى مال الموسى فوضن اسرائيل بالبينات ايضا عبد ايضا ليم الى ايضا اسوحى ليريا معجزين في نبي الله الموسى لسيهي قبل التوراة لسيهي ليلة جيرها ليه وهذا وحوية ايضا هؤلاء المالي وحوية قلاج قرديين تهي او فرعان ومركات مرح هو هينه ايضا الله كان ايضا هين او نبي الله الموسى الهي معجزين غدقين وهذا السلال على هذا الهيين في دور الهيين هو تيدونا هذه لا يلاد سورة الأحراف أين هو تيدونا midda sagaalaadna waxay dhageysan doonaa suuratu yuunus oo waa damsigi. marka waxaa kamid a urfi mucjisada ahayd iyo yaddi iyo badi loo dambalay ayaa kamid a. uma bacdi yelowna ilaahay ittakhadtu maxaad yeelateen reer bani israailow alcijla dibigi ayaad yeelateen ood ilaah ka samaysateen buuna ilaahay min bacdi nabi muuse bacdigiisa. waxaa laga wadaa nabi muuse bacdigiisa markii nabiyullaahi muuse miiqaad uu soo aaday ayaad maaragtay agabaashiisa waxaad samaysateen dibi aad caabudaan oo dibigii uu sameeyey weeye ninka la dhihi jiray muuse saamiri. walxaal antum idinkuna ayuuba ilaahay daalimuuna kuwa daalimiina aatihiin oo dibigaa samaysigiisa aad ku degi fasheen. haddana alla wuxuu yidhi wadkuruu xasuusta id waqti akhadnaa aanu qabannay miisaaqakum ballankiina aan qabannay, ballankaasi waxa weeye calal camali bimaa fi tawraa, waxa weeye tawreed waxa ku yaalo oo lagu camal falo. xasuusta ayuuba ilaahay subxaanahu watacaala id waqti akhadnaa aanu qabannay ba ilaahay miisaaqakum ballankiina aan qabannay oo tawreed ballaca idinkula qabannay oo ah markaasi wixii tawreed ku yaala in lagu camal falo ah. warafacnaa waqad rafacnaa xaal aanu soo kor yeelnay ba ilaahay fawqakum gorkiina adduura jabalkii aan usoo kor yeelnay. wowdaan waa la xaalayha ayaa la yidhi qad xarfu taxqiiqana waa lasoo qadarayaa. warafacnaa walxaal qad xaqiiqee rafacnaa aanu soo kor yeelnay ba ilaahay markaan idinku qabanayna ballanka tawreed adduura jabalkii aan soo kor yeelnay. waxa weeye xiina imtanactum weeye min qabuuliha markaad diideen tawreed inaad aqbashaan weeye liyafuda calaykum weye jabalkaas inuu idinku soo dhaco. maxaa yeelay ilaahay idankiisa waxaa uu tegi doonaa insha allahu tacaala suuratu laxraaf aakhirkeeda inuu tegi doonaa oo waa tawda ilaahay wa idna taqna jabala fawqahum kaanahu dhillatun wadannuu annahu waaqicun bihim kuluu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fihi lacalakum tattaquun. ayaddaas inuu tegi doonaa oo reer bani israail markay tawreed diideen oo takaaliifta ku taal markay arkeen ay diideen waa kuwa waxa weeye ilaahay buuray soo qaadaa la yidhi oo ayaga intay joogaan ku fadhida waanu ku tegi doonaahe kolkaasaa daruur camal looga soo dhigay korkooda kolkaasa waxa weeye sidaas ayay ku aqbaleen ayagoo naftooda u cabsanaya. taasaa markaa hadda ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala. waqulnaa isoo qadal waxaan idin dhahnay ba ilaahay kuduu qaata reer bani israailow maa aataynaakum waxaan idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata oo xoog ku qaata si maaragtay bijiddin wajtihaadina loola jeedaa si dhab ah oo dadaal ah ku qaata ayaan idin dhahnow dha ilaahay. wasmacuu maqlana waxa laydin farayo maqla wasmacuu maqla waxa laydin farayo samaaca qabuulin ku maqla weeye oo waxa weeye wixii aad maqashaan aqbala weeye. qaluu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga allow waanu maqalnay wa casiynaa waanu caasinay amarkaaga waanu caasinay. qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga wa casiynaa waanu caasinay amarkaaga. maxaa yeele waa simaac oo markaasi biduuni qabuul ah weeye. wa ushribuu waxaa la cabsiyey owdha ilaahay fii quluubihim laatooda reer bani israail alcijla dibiga ayaa la cabsiyey. dibigi waxa weeye sanamka ahay ay caabudaayeen oo muuse saamir uu dhalaaliyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wa ushribuu waxaa la cabsiyey fii quluubihim laatooda alcijla dibiga ayaa la cabsiyey oo waxaa laga wadaa khaalada xubuu quluubahum jacaylkiisa ayaa qalbigooda galay kamaa yukhaalidu sharaab weeye sharaabta sida caloosha u galo ayaa calooshooda waxaa u galay dibigaas cibaadadiisa ayaa qalbigooda galow dha ilaahay waxaana uu ku galay bikufrihim bisababi kufrihim kufrigoodi sababkiisa dha ilaahay. maxaa yeele mar hadday kufaar noqdeen oo ay kufriyeen waxa weeye shayga xun ayaa ilaahay qurxiyey. qul waxaa u tirahowdha ilaahay qoyska maxamedka ahow bi'sa maa shaygaa baas leh ya'murukum oo idin amraayo bihi shayga iimaanukum iimaankiina uu idin amraayo. macnaha rumaynta aad sheeganaysaan oo tawreed aan rumayno aad leedihiin diina aad caabudeen iimaankaas waa iimaan baasle weeye. almaqsuusu bildami ayaa maxduufa weeye oo waxa weeye cibaadatulcilmigaas ayaa baasle weeye. qul waxaa u tirahowdha ilaahay bi'sa maa shaygaa baas leh ya'murukum oo idin amraayo bihi maaga iimaanukum iimaankiina uda ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumeeye. haddaad mu'miniintii weye saad sheeganaysaan weeye macnaha marka maxaa laga wada haa layidhi lastum bimu'miniina weeye mu'miniin ma tiidiin uda ilaahay subxaanahu watacaala. maxaa yeele waxaadan mu'miniin ku ahayna yomal iimaan weye iimaan oo waxa weeye la rumeeyo kitaabka tawreeda la rumeeyo laa yaamuru bicibaadati lcibdi weye dibi la caabuda ma anfahay weye hadda muraadku saa horay soo sheegna aabaadeedu weye ayadana kuwa zaminka nabiga calayhi salatu salaam jooga waxaa leeyahay fakadalika antum laftum bimuminiina adinkuna muminiin ma tiiriin oo kuwa tawreed rumeeyo ma tiiriin sida aabaadiini oo kale ayaa tihiin maxaa yeele nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa geeniseen tawreed la rumeeyane waxa weeye nabigoo la geeniyo idin amri mayso oo tawreed haddii la rumeeyo waxay keenaysaa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo haddana ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa kayska maxamedkaahu in kaanad lakum hadday idiin ahaatay reer binu israa'iilow addaaru daarta alaakhiratu oo dambo ood adinku janno gelaysaan cinda allahi ilahi agtiisa hadday idiin sugnaatay khaalisatan xaal ay taatay khaasa oo gooniya oo idinka idinku gooniya min duuni naasi dadka kale ka soko fatamanayu lmowta mow tamaniya mow jeclaada weeye in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo waxaa ilaahi subxaana watacaala noo sheegi doonaa inay dhihi doonaan yahuudu cidaan annaga ahayn janno geli mayso ee waxay dhihi doonaan lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraana waxa weeye nasaara na gooniyay ilaada oo yahuudaha waxay yidhaahdeen jannada cid gelayso oon annaga ahayn ma jirto nasaara na goonideeda ayay u tiri marka waxay ka dhigeen jannadaba inay ayaga gooni ku tahay marka arrintaas hadday wax jiro tahay weyna ilaahi waxaa u tiraahdaa in kaanad lakum hadday idiin ahaatay addaaru daarti alaakhiratu oo dambo jannadi ah cinda allahi ilahi agtiisa khaalisatan mid khaas idinku ah min duuni naasi dadka kale ka soko oo dadka kale waxba aysan helaynin waa kamaa zacamtum saa sheeganaysaan fatamanayu lmowta mow tamaniya macnaha waxaa laga wadaa mow jeclaada weeye in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaay oo waxa weeye hadalka haddaa kuun sheegaasaan zacmigiinaa weeye oo aad leedihiin annaga ayaa jannada iskale aad leedihiin maxaa yeele qofkii janno iskale waman kaanad lahu weeye qofkii janno oo usugnaatay oo isku huba waxa weeye jannada ayuu doortaa weeye jannada waxa lagu gaarayna waa mowt baa la yidhi marka mowtka jeclaada weeye marka inaysan mowt jeclaanayn oo warkoodu zacmi uu yahay kaadibiina ay yihiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay walan yatamanowhu mowtka ma tamaninayaan uu dha ilaahay abadan weligood lantaana waxay anfinaysaa wixii mustaqbal ay anfinaysaa marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walan yatamanowu mowtka tamanin maayaan ma jeclaanayaan abadan weligood ou ilaahay bimaasii sababkiisa aynay u tamaninaynin qadamad aydiihim gamcahood ay hormarsadeen bimaasii sababkiisa ou dha ilaahay qadamad aydiihim gamcahoodu ay hormarsadeen waxaa laga wadaa kufriga ay sameeyeen ayayna u tamaninayn maxaa yeele waxay og yihiin inaysan aakhiro waxba aysan kulahaynin marka mowd ma jeclaanayaan hadda ilaahay wuxuu yihi bimaa qadamad aydiihim gamcaha ayaa laga cabiray waxaa la yidhi waxa gamcaha looga cabiray aktharu alafcaala la yidhi afcaasha badankeeda tazaawalu bihi maa weeye gamcaha ayay ka timaadaa ee haddii waxa weeye jawaarixda kalentood iyo aqwaasha wax lagu yidhaahda ma jawaarixda kale wax lagu sameeyane ayaduna lamid weeyaa la yidhi wallahu allah yidhaha ilaahi subxaanahu watacaala caliimun alle ku cilmi la weeye alle bidaalimiina daalimiinta ilaahay caalim buu ku yahay ilaahay daalimiinta caalim buu ku yahay waana jaasinayaa weeye marka idinku daalimiin baa tihiin allahna idin jaasinaya waxaa tihiinna ilaahay waa idin ogyahay weeye hadda marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa nimankaanu siday adduunyada u jecel yihiin aysan aakhiro shuqul ugu lahaynin maxaa yeele waxay caalimiin ay ku yihiin inaysan aakhiro waxba ku lahayn maxaa yeele dembiga ay galeen ayaa waxay og yihiin inaysan aakhiro waxba kahelaynin kolkaasuu baa ilaahay isagoo dhaaranaya wala wallahi yatajidannahum waad helayaa helyooda ilaahay wuxuu khidaabku waa nabi calayhi salatu wasalaam qof kastoo khidaab ka tiirsaya mu'mina walatajidannahum waad helayaa helyooda ilaahay hum reer binu israa'iilow dha ilaahay axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolosha korkeeda waxa weeye waa dadka kuwa ugu dadaal badan nolosha adduunyada sida loogu dadaalayo waladiina wa axrasa ay ka dadaal badan yihiin min aladiina kuwa ayuu dha ilahay ashrakuu shariig yeelay wa min aladiina kuwiina ay ka dadaal badan yihiin u dha ilaahay ashrakuu shariig yeelay nimanka mushrikiinta ayaga ayaa adduunyada uga dadaal badan u dha ilaahay subxaana wa tacaala mushrikiintu maxaa yeela ayagu bacsigay inkiraayaan laakiin nimankaanu bacsi ma inkiraayaan maxaa yeele waxay og yihiin in bacsi jiro, masiirkooduna naar uu yahay. laakiin mushrikiintu ayagu bacsi ma rumaysna wey. kolka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yawaddu wuxuu samaninayaa ama uu jecel yahay axaduhu midkoodu ilaahay, low yucamaru in la cumri siiyo alfa sanatin kun sana ayuu ilaahay, siday maaragtay adduunya u jecel yihiin ninki ayaga kamid a kun sano. hadda kun sano kaliya maahane, waxaa mubaalag ahaan ayaa laga wadaa sida waxa weeye adduunyada ay jecel yihiin oy rabaan inay ugu cumri dheeraystaan. yawaddu wuxuu samaninaa hawdha ilaahay ou jecel yahay axaduhu midkooda, low yucamaru in la cumri sii lahay alfa sanatin kun sano weye. lowdan waa masdariya leeyi bimacna an weye, andaasna waxaa weye noqonaysaa siladeedu waaye fii ta'wiili masdar mafcuuliyawad weye. walxaal maa huwa ousan ahayn ouda ilaahay axadkoodu bimuzaxdihi mid ka fogeynaya, waxa weeye cumri siiskaasu wamaa huwa ma ahan ouda ilaahay bimuzaxdihi mid ka fogeynaya min alcadaabi cadaabka ouda ilaahay an yucamara in la cumri siiyo. an yucamaradan waxa weeye muzaxdihidaas faacilkeedu weeye, macnaha waxa weeye tacmiiruhu yaa laga wadaa cumru siinskaasu waxa weeye mid ayaga kamida cadaab ka fogeyn maayo. oo hadda inta uu samadinaayo oo adduunyada oo dhan haddii cumri la siiyo waxa weeye cadaab ka dheeraan maayo, maxaa yeele cadaabulqiyaama waa dhow yahay, kulla aatin qariib weeye. adduunyada awalkeedi qofkii la abuuray ilaa aakhirkeeda hadday noolaato haddii cadaab ilaahay ay gasho waxa weeye cadaab qariiba u yahayaa leeyahy. wallahu alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala basiirun allii caalim ku ah weeye alle bimaa yacmaluuna waxay camal falaan ilaahay caalim ayuu ku yahay. wallahu alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala basiirun allii caalim ku ah weeye oo og bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan. taana waa la akhriyaa oo khidaaba bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin, allana subxaanahu watacaala waa ku jaasinayaa. kolka waxyaabaha ay sheeganayaan waxba uma tarayaan, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu caalim uu ku yahay, quluubtooda ayaa ilaahay og yahay. qul waxaa u jira hawda haddana ilaahay nimankaa yahuudda ah, man ruuxii kaana ahaaday caduwan cadow u ahaada lijibriila see jibriil, bal yamud qaydan suuqadir, oo markaasi jawaabu shardiya weeye. ilaahay wuxuu yihi man kaana ruuxii ahaaday caduwan cadow lijibriila see jibriil ahaaday, cadhadiisa ha ku dhinto. maxaa yeele fa innahu jibriilowda ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa, calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degayaa. fa innahu jibriilowda ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa, calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degayaa, biidnillaahi ilaahay idankiisa, biamrillaahi weeye amarka alleh, musadiqan xaalowya kii u rumaynaya qur-aankaasu limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday, wixii ka horreeyey oo kutuba ayuu qur-aankan u rumaynaya, wahudan xaalowya kii hanuunowda ilaahay oo baayada looga hanuunaayo, wabushraa xaalowya kii bishaaraa oo lilmuuminiina muuminiinta bishaaro u ah. marka aayaddan macnaheeda intaana u gelin, waxaa la yidhi nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu suuriya ayaa waxa uu su-aalaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, amase nabiga ma ahee sayid cumarow su-aalay, labadaba waa la yidhaahdaa. marka wuxuu ka su-aalay baa la yidhi, waxaa la sheegaa hadda sayid cumar markii la yidhaahdo oo hadda markaasi labadaas qowlaa jirtee, sayid cumar waxa uu iska lahay baa la yidhi dhulka oo madiina ka baxsan ayaa waxa weeye akhla uu kulahay baa la yidhi. markaas ayuu waxa uu soo mari jiraa la yidhi meelaha markaasi daraasada ay ku samaynayaan culamaa ulyahuud weeye, si waxa weeye markaasi oo ugu imtixaano sifada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kutubtooda ku siilay. markaasi waxay yidhahaan cumarow waxa weeye waanu kuu jawaabaynaa. markaasuu haw dhahay wallaahi maa uxibukum ou dhahay wainamaa atalu calaykum weye liasdaada basiiratan fii amri maxamedin ou dhahay. markuu u tagay waa ku ajiibmay dhahay, macnaha soo dhawow. markaasuu dhahay sayid cumar wallaahi anigu idinma jecli u dhahay, laakiin waxaan idinkugu soo galay waxa weeye saan basiiro aan uwaga su-aashado cilmigaan asheegaysaan amarka nabi maxamed calayhi salatu wasalaam. markaana warkaan cabdullahi ibnu suuriya su-aalaa la yidhi oo waxau dhahay baa la yidhi yaa waxyiga malaa'igta idiin keena ayuu dhahay. markaasuu dhahay sayid jibriilaa noo keena. ibnu suuriya markaa wuxuu dhahay huwa caduwanaa waa cadowgayni, jibriil waa cadowgayni, yaatii bilcadaabi cadaab uu la yimaadaa, walow kaana mikaa'iil hadduu ahay malaga la yidhaha mikaa'iil la aamanaa waanu rumayn lahayn, liannahu yaatii bilkhasbi wasilmi u dhahay. maxaa yeele mikaa'iil wuxuu la yimaadaa barwaaqada iyo waxa weeye nabadgelyada waxaasuu la yimaadaa. marka jibriil hadduu yahay cadowgayni weeye mana rumaynayn. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaan leeyahay, maxaa yeele malaa'igta ilaahay waa addooman macsuumiin oo la dhowray oo amarka ilaahay mooyaane wax kale aan falaynin, wax alla amr mooya wax kale ma amraaya ma falayaan. Marka hadalkaas marmartiyo ayuu ka dhiganaya, kolkaasuu dhahay ilaahay kol waxaa u tiraahdaa man kaana ruuhi ahaaday caduwan cadow lijibriil say jibriil u ahaaday falyamud kaydan aad soo qadaraysaa. Waxaa weeye jawaabay u tahay ismu shardigii oo man tahay weeye oo musdaah meeshaana khabarkeedii noqonaysaa. maxaa yeele fainahu jibriil u dhahay ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degayaa biidnillaahi ilaahay idankiisa iyo amarkiisa. jibriil waa kii qur-aanka kuu keenaa u dhahay ilaahay musadiqan xaalay waa kii u rumaynaya qur-aankaasu limaa fii bayna yadayhi isagoo hortiisa ahaaday oo kutuban oo towreed iyo injiil ay kamid yihiin. wahudan xaalay waa kii hanuuna oo baahida loogaga hanuunaayo. wabushraa xaalay waa kii bishaaraa oo janna ku bishaaraynaayo lilmu'miniina mu'miniintane hanuun iyo bishaaro ah u dhahay ilaahay. marka hadda ilaahay wuxuu ka waramayaa guud ahaan wixii alle iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa cadow u ah in ilaahay subxaanahu watacaala ay ku kufriyeen, allana waxa weeye gaalada cadow u yahay oo alle subxaanahu watacaala uu cadaabaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala man kaana ruuxi ahaado u dhahay ilaahay caduwan cadow u ahaaday lillaahi alla cadow u ahaaday iyo wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa iyo wa jibriila say jibriil iyo wa miikaala miikaa'iil fa ina allaha alle caduwan cadow ayuu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta ilahay cadow ayuu yahay. marka hadda aayaddan ilaahay wuxuu uga waramayaa qofkii cadow u alla u ah cadow, maxaa yeela qofkii ilaahay malaa'igtiisa cadow u ah allow cadowgiisa yahay, qofkii rususha ilaahay cadow u ah allow cadow u yahay, qofkii malaa'igta say jibriil iyo miikaa'il cadow u ah alla ayuu cadow u yahay. haddana waxaa la yidhi qofkii alla cadowgiisa malaa'igta cadowgeeda weeye, rususha ilaahay cadowgeeda weeye, nooc kasta ahaatee waxa weeye cadow ayuu u yahay. marka markay intaas cadow ay u yihiin, ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu watacaala inay kaafiriin yihiin, gaaladana ilaahay subxaanahu watacaala cadow ayuu yahay. fa ina allaha alle caduwun cadow weeye lilkaafiriina kaafiriinta ilaahay cadow ayuu yahay, camalkooda ayuuna ku jaasinaya oo ku cadaabaya ilaahay subxaanahu watacaala. wala wallaahi laqad xaqiiqa ayuu dhahay ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamed kahow aayaatin aayado ayaanu kuu soo dejinay u dhahay ilaahay bayinaatin xaal iyin kuwa cadcado u dhahay ilaahay aayadahaas. wala wallaahi ayuu dhahay ilaahay qad xaqiiqahe anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga ayuu dhahay ilaahay sayidka maxamed kahow aayaatin aayado ayaanu kuu soo dejinay bayinaatin xaalihiin kuwa cadcad aayadahaas wamaa yakfuru mana ku kufrinaayo bihaa aayadahaasa u dhahay ilaahay ila alfaasiquuna kuwa faasiqiinta oo daacada alla ka baxay mooyaane cid kaloo aayaddaas ku kufrinaysa ma jirto u dhahay ilaahay. marka aayaddan iyadane waxaa lagu sii radinayaa haa la yidhi ninka hadda aanu kasoo warramaynay oo cabdullaahi ibnu suuriya cabdullaahi iley la dhihi jiray ayaa lagu radinayaa wey. maxaa yeele nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam ayuu wuxuu ku dhahay baa la yidhi maa ji'tanaa bishayinow dhahay muxamedow waxaad noola timiday lama arko oo waxaan aad la timid oo sheegaysid wax ay ka dhigan yihiin iyo waxay yihiin lama arko. markaasuu dhahay ilaahay waxaanu idin soo dejinay aayado oo bayinaad ayaa idin soo dejinay mana ku kufrinaan aayadahaas ilaa kuwa faasiqiinta mooyaane oo hadda nimankaanu ay kamid yihiin. haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala awa kullamaa in dhamuucaa hadduu alla ay la ballamaan ahdan ballan ay la ballamaan ud ilaahay nabadahu ballankaas waxaa ridaaya fariiqun fariiq ayaa ridaaya oo minhum ayaa samida ud ilaahay. aayaddan hadda iyada intaanan macnaheeda u gelin waxaa la yidhi nimankan yahuuddaahu nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay u imaan jireen, markaasay waxay ku dhihi jireen in kunta nebiyan fa'ti lanaa bikada, haddaad muxamedow nabi tahay waxaas noosee inay dhihi jireen. marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxa uu ku oogi jiray xujo ayuu ku oogi jiray, markuu xujo ku oogo ayuu nabiga calayhi isalaatu wasalaam ballan la geli jireen baa la yidhi, waxayna ballan kula geli jireen baa la yidhi inayna nabiga calayhi isalaatu wasalaam mushrikiinta ayna ugu kaalmaynin oynsan garab ku siinin, kabacdina waxaa la yidhi ballankaasay ka bixi jireen aa la yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awa kullama, waxaa la yidhi hamsadaasu waxay ku gelaysaa shay maxduufa weeye wowdaana shaygaa maxduufka ay ku cadfanaanaysaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala akafaruu ma kufiyeen suuqadde biha aayadahaas oo wa kullamaa in dhamoo haduu ay la ballamaan allah ayaa ku jirta aada ballan. ballankaasi waxa nabiga la rumeeyey calayhi salaatu wasalaam hadduu soo oo nabiyu aakhiru zaman waan rumeyhayn ay dhihi jireen. nabigina calayhi salaatu wasalaam markii alla soo bixiyey way beeniyeen. amase waxa weeye sida hadda sheegaynay inayna nabiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta dagaalku kala dhexeeyo inaysan garab ku siinin. marka ballankaas markay galaan, markastow dha ilaahay nabadahu waxaa ridaayo tuuraya fariiqun fariiqow dhee daa'ifo oo minhum ayaga kamida ayaa ballankaas tuuraya oo way burinayaan weeye. marka hadda nabadahu fariiqu minhum weeye waxa weeye kula maali jawowyeed waaye, waxayna taallaa maxalu listifaami linkaari weeye. bale ayuu dha ilaahay bashaana waxay noqonaysaa lilidhaabi lintiqaali weeye. bale aktaruhum badankoodow dha ilaahay laa yu'minuuna ma rumaynaayaan, aktarkoodu ma rumaynayan buu dha ilahay subxana watacaala. marka culimadu waxay yidhahdeen aktarkoodu ma rumaynayan markii la yidhaahdo waxa weeye in aqaliyahu inay rumaynayso ayaa laga qaadanayaa, arrintaasna waa la arkayo. haddii la yidhaha masalan ba yahuud waxaa markaasi mu'miniin ka ahay ninkii saxaabiga ahoo jaliilka ahay oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaam la dhihi jiray iyo raggii asxaabtiisa ahay ayaa kamid ah, laakiin aktarkoodii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aysan rumaynin. walamaa goortii jaa'ahum oo u yimid ow dha ilaahay rasuulun rasuulo u yimiday min cindi illaahi ilaahay agtiisana u oga yimiday waa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam, rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigooda ahaaday nabada fariiqun fariiq ayaa ridaaya ow dha ilaahay oo min alladiina kuwa kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allahi ilaahay kitaabkiisay ridaayaan ow dha ilaahay. waa kitaabka towreeda weeye waraa'a duhuurihim qabaryaalkooda gadaashooday ka ridaayaan ow dha ilaahay. ilaahay nabi subxaanahu watacaala waxa alla uu ka waramayaa sida nimankaanu aysan uga camal falaynin kitaabka towreeda. markaasuu dha ilaahay walamaa goortii jaa'ahum oo u yimaadow dha ilaahay rasuulun rasuulo u yimaado min cindi illaahi ilaahay agtiisana uu yimaado oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ah musadiqun rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday nabada fariiqun fariiq ayaa riya daa'ifow dha ilaahay oo min alladiina kuwa kamidow dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allahi ilahay kitaabkiisa sidaana ay tuurayaan weeye. kitaabka hadda kitaab allahi leeyahay waxa weeyaa la yidhi waa towreed baa la yidhi. waraa'a duhuurihim dabaryaalkooda gadaashiisa ayay ka tuurayaan, dabaryaalkooda gadaashooda ay ka tuuraan oo ilaahay. macnaha hadda waxaa laga wadaa dabarka gadaashiisa ay ka tuurayaan kitaabka waxaa laga wadaa lam yacmaluu bima fiiha weeye, waxa ku sugan kitaabkaas kuma camal falayaan oo min aliimaani birasuuli wa gayriha weeye, rasuulka maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la rumeeyey iyo qeyrkiisaba ah weeye. marka hadda waxa weeye waa cadamu lmubaalaa baa layidhi, shayga waxa weeye haddau qofku uusan doonaynin inuu dib dambe uu ugu laabto danna uusan ka lahaynin meesha uu ku tuuraayo ma fiiriyo, gadaashiisa ayuu ka tuuraa. nimankaana waxa weeye sayna kitaabka uga camal falayn ayaa waxaa laga dhigayaa dhabarkooda gadaashiisa wax ka tuuray. markaasuu dha ilaahay kaannahum waaba ayagoo laa yaclamuuna aan ogtoonin, ama la xaaliyo meeshaan kaannahum xaal ay la toonyihiin ow dha ilaahay sidayna kitaabka uu aaba yeelin laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin waxa ku sugan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi xaqa inuu yahay ah, amase waxa weeye kitaabku kitaab alle uu yahay. intaas ayaa marka ilaahay subxaana watacaala uu ramaya. markaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala kaannahum waaba ayagoo laa yaclamuuna aan ogtoonin, macnaha kitaabkii waxba ayagoon ka garanayn camal ay ka dhigan tahay say markaas uga camal fali la-yihiin oy waxa weeye uwaga tegayaan. kolka waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala meeshaan wuxuu ku caddeeyey masaawi'dooda ayuu ku caddeeyey iyo camal falla-aantooda, maxaa yeele kitaab sidiisaba haddaan lagu camal falaynin wuxuu ka dhigan yahay wax dhabarka gadaashiisa laga tuuray. marka waxa weeye casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان يفوكب الأبنية آية بقول إيا كيلاد أو سورة البقرة كاملة إلهي سبحانه وتعالى أبن وغسى ورمي عشر كينا إليه وجودا بيهي إلهي يقولنا سير سبحانه وتعالى مرد الله لمرك أي لب اللمان يهود الله أي لب اللمان ووحا ويا بلن كاسمه إياه كي توراد ولقبتي ونبي عليه الصلاة والسلام من الرميانا أدي نبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمن كأصابحه إيه في سلام سامريني أو أنا إيه سنبي عليه الصلاة والسلام مشركين فإن قال قصين إلهي يقول سبحانه وتعالى فريق أيها كمذا أيها بلن كاسكورا أيها إلهي مركا سيد إلهي أكثر قوض مره مين عيان أيها إلهي أدنى الله يقول سبحانه وتعالى مركي رسول كون يمدي أو الله أكتي سيوغي يمدي رسول في آخر الزمان أصبع أرهم مين أيها أيها إسان أو توريلا إلهي يقول سبحانه وتعالى فريق أيها الصورة أيها إلهي أو هو كتابك التي يكمل كتاب شاء الله أيها الصورة ينبو إلهي والله يكفر وراء ظهورهم وأين كد ينفع أيضا جرينهم بأيود إلهي سبحانه وتعالى أيضا الناس أنك الجلعين وها إلهي سبحانه وتعالى نوضوه رميا يهود مركي كتاب كيد أي صورين أو صورات أي كتابين وحيابها اي قبصلون ايه الهي سبحانه وتعالى نوشي ايه والهي شرح يمس ايه كتاب شعلا ايه وغفلين ايه الله نوشي ايه سبحانه وتعالى الهي يقول سبحانه وتعالى واتبعوا وحيها انبود الهي واتبعوا ضانوا وحي قعد فانتا اذا لي نبدا ذات ايه قعد فانتا نركا دي كتاب شعلا ايه فورين واتبعوا وحيها انبود الهي ما كي تبلغ خيابينه خيابينه اي اخرينه يسود الهي على ملك سليمان نبو سليمان زمن كيس اي اخرينه يسي مركا وهيها عنبو الهي سبحانه وتعالى الهي كتاب كيس مسا يكتب وهي نبي الله سليمان زمن كيس خيابينه اي اخرينه يسي مركا هدى وحيابها خيابينه اي اخرينه يسي اغوال بغن ايا صار ورسي وعبان فكا سوق عبنين عنساء بضنين معايا القرآن كأيام وفرا إلهي وزير سبحانه وتعالى وحي رائعين الهجود إلهي وزي سيادين في أخرينيس على ملك سليمان نبي سليمان زمن في سعيد إلهي ملك وحا سوحيها يندى السحر بيها يندى لي سحر كاسم الحوية وحاولي ملك سوحوية سيادين في كدو يندى لي نبي الله سليمان كل شيء سوحيس كدو يندى لي إذا مركز بعض هوايات سؤالي مركز نبي سليمان ملك جيسة للسيلي وهذه الحوية هوايات صحيح مغلاني أمثل حالي لسيادينك أيا سمعك سوضف الجري كل خاسوه حي أعلى في الجرانة ليلي بقول بيانوت أي مركزين قدران أي دفك هندا أو إمتقى أيه هدي جرين باليلي كل كاسي ديوان اي مركاسي كدويني جرين اي ديوان قري جرين بالي ارنتاس ايا فاستي بالي وها شاع مغري بالي رزمين كاس جل جهول غوك اي يقانين في امركي دعري نبي الله سليمان وحالي كتبت سحر كاين سوك المي كل كاس اي ديوان بالي مركي نبي سليمان او دنتي ايا ميش نبي الله سليمان كتبت سحر كاين ديوان ayaa dadka waxa sisiyaa leeyahay khayaabiintu waa sisiyaa leeyahay markaas ay la soo baxeen kolkaasi waxay ka hayaan sixirkii. markaasi haddana shayaadiintu dadka waxay ku yidhaahdeen, boqortooyadiina iyo adduunyadiinoo dhan waxaad ka helaysaan sixirkan, eebartay yidhaahdeen, waxayna iska fuureen baa layidhi dadkii reer banu israa'iil ahay, ambiyadoodii kutubtooda ayay iska fuureen baa layidhi. markaa waxay yidhaahdeen weliba ay shayaadiintu dadka u sheegeen, ayaguna ay qaateen, waxay yidhaahdeen sulaymaan waxa mulkiga uu ku haystay oo adduunyada uu ku qabsaday sixirkan ayuu ahay. markaasaa nebi sulaymaane ilaahay diri yeelay, yahuudna hadalkooda ilaahay uu ku rajiyey. marka waata ilaahay dhahay wamaa kafara sulaymaan, ilaahay uu leeyahay. marka hadda kutubta waaweyn oo markaasi la ictimaado sida hadda ibnu kasiirka iyo tafsiiru qabariga iyo tafaasiirtan kale waaweyn oo qurduduga iyo waxa weeye waa laga helayaa, riwaayadahaasu ayagoo fara badan ayaa laga helayaa, laakiin saxadooda waxa weeye waa laysku khilaafsan yahay. oo riwaayadaana nabiyullaahi sulaymaan waxaa la sheegay haween haweentiisa kamida ayaa sanam afartan maalmood u sujuudaysaa la yidhi. markaasaa nabi sulaymaan ilaahay ku dagaalay baa layidhi, muddadaas haweentaasi sanamka gudihiisa iyoo sujuudaysay asaguna war kama hayn baa layidhi. marka sababta mulkiga looga cajilay ayaa saas ahayd baa layidhi, oo wuxuu lahaa jiray oo kutubtu leeyihiin faraasi ayuu lahaa jiray baa layidhi, oo nabiyullaahi aadam jannada uu kala yimiday. kolkaas waxaa layidhi faraasigaas ayaa mulkigiisa uu ku xirray baa layidhi. markii musqul uu jiray waa iska siibi jiray baa layidhi, oo wuxuu ag dhigan jiray baa layidhi. haweentiisa haween kamida oo amiino la dhigi jiray ayuu dhiiban jiray baa layidhi. qof alaala qofkii qaata faraasigaasne adduunyada ayuu milkinaya baa layidhi. marka maalin maalmaha kamida ayuu haweentaas u dhiibtaa layidhi, shaydaan ayaa u yimid baa layidhi, oo la yidhaha sahrumaari la yidhaahdo. markaasuu inuu isku sameeya layidhi shaqliga nabiyullaahi sulaymaan, asoo sulaymaana markaasi oo ku jiraa layidhi musqusha ama tuuliga uu ku jiro. markaasuu khaasimki ayuu markaasuu ka dalbaday baa layidhi. markaasay ayadoo u malayaysa inuu sulaymaan yahay ayay siisaa layidhi. kolkaas ayuu waxa weeye kursigii sulaymaan ayuu tegay, kolkaasuu afartan maalmood uu ku fadhiyaa layidhi, waa afartankii haweentiisa sanamka ay caabudaysaa layidhi. shayaadiintiyaa isugu timid baa layidhi, oo markaasi shayaadiinti waxay kalay markaasi soo kulmayeenaa layidhi, kutubtu sixirkay keeneenaa layidhi. markaasi waxay ku diideenaa layidhi kursiga nabiyullaahi sulaymaan hoosiis. muddadii markay dhammaatay oo amarka uu yimid baa layidhi in ilaahay subxaanahu watacaala wilaayadii usoo celiyo nabiyullaahi sulaymaan mar labaad uu usoo celiyo, shaydaanka sahrulmaali ahay waa duulay baa layidhi. faraasigiyaa markaas badda uga dhacay, daabad ayaa soo qaadaa layidhi oo biyaha daawaabta ka mid a oo la sheeginay malay eeday. kolkaasi nabiyullaahi sulaymaan saas u yihi faraasigiyaa layidhi. sulaymaan markaas wuxuu amray baayi shayaadiintu inay soo qabtaan ninka la yidhaha sahrulmaali oo kamida weye shayaadiinta, waa la soo qabtay baa layidhi. markaasuu wuxuu amray, ayuu leeyihiin culimmadu, in markaasi waxa weeye dhagax la furo oo markaasi asaga la geliyo oo halkaasi lagu oydo sidii ay sameeyeen baa layidhi. markaasaa rusaas iyo bir ayaa maaragtay yaa lagu shuray baa layidhi. badda markaas ayaa lagula tuuray baa layidhi. sidii markay yeeleen sulaymaan markuu dhintay baa layidhi, kutubta sixirkana uu awooyey ayaa shayaadiinta waxay tusiyeen baa layidhi, kutubta halkaas ku duugneeday dadka tusiyeen baa layidhi. marka hadda sidaas waxa weeye riwaayado badan ayaa kusoo arooray, weliba culimmada qaarkood ay yidhaahdeen oo muxaqiqiinta ahlu tafsiirka riwaayadaasu saxiix ma ahan ay leeyihiin, ee waxa weeye arrintaanu waxyaabihii kuhanadu ay aruuri jireen weeye oo markaasi shayaadiinta ay ka maqli jireen. kolkaas ayaa nabiyullaahi sulaymaan ina arkay ayuu markaasi meel ku diiday, kabacdi ayaa shayaadiintu soo bixisay oo dadku markaas ay qabsadeen reer banu israa'iil kitaabkooda tawreed ay uga tageen. sidaasna maaragtaya riwaayadaha qaarkood ayaa qoraya, culimmaduna waxay yidhaahdeen taas ayaa maaragtay ugu saxiixsan, maxaa yeele mulkiga ambiyada ilaahay in shaydaan lagu sallido waxa weeye wax suurtagala maahan, laakiin hadda kutubtu wax badan ayay qoraan arrimahaas. marka waxay yidhaahdeen culimmadu oo muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen imaamu shakhru raazi uu kamid yahay iyo maaragtaya nasafi ay kamid yihiin, waxay yidhaahdaan arrimahaasu wax markaasi yahuuda mooyaane wax kale hadda riwaayada saxiixa ka sugnaata ma jirto. inkastoo hadda ibnu cabbaas aa yidhi la leeyahay, laakiin hadda sanad saxiixa oo xadiisa looma hayo sidaas ayaa marka laysagaga daaya ha la yidhi. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yahuud waxay raaceen wixii shayaadiinta ay ahrinaysay zaminkii nabiyullaahi sulaymaan ahligiisa ayuu dhahay, zaminkii nabiyullaahi sulaymaan uu joogay calaa mulki sulaymaana, calaa ahdi sulaymaana weeye, nabiyullaahi sulaymaan jinnikiisa. Marka hadda ayaguna waxay yidhaahdeen sulaymaan wuxuu ahay saaxir, ayuu ahay sihirkaanu adduunyada ku qabsaday. Marka hadda taas ilaahay yahuudi waa ku rajiyaalayay. haddaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay yahuudi waxay dhaheen markii nabigu ambiyada uu siiyey sulaymaan ku soo diray, ayaa yahuudi waxay yidhaahdeen muxamed bal fiiriya ilaa unduruu ilaa muxamedin yadkuru sulaymaana fi lambiyaai, muxamed kiisay yidhaahdeen ambiyada ayuu u ku soo darayaa sulaymaan, wamaa kaana ilaa saaxiran, sulaymaan ugu ahay buu yidhahdeen nin saaxir ayuu ahay mooyaane, ma uusan haynin nabi, ma uusan hayn rasuul hanlayn yidhahde. Marka taa ilaahay isagoo ka dili yeelaya ayuu wuxuu yidhi wamaa kafara, ma uusan kufrin buu dha ilaahay sulaymaanu sulaymaan ma uusan kufrin. maxaa yeele hadda ambiyadiiay ka reebeen, haddana saaxir buu ahay yidhahdeen, kolkaasuu dha ilaahay wamaa kafara, ma uusan kufrin sulaymaanu sulaymaan ayuu dha ilaahay. oo waxa weeye sixir ma uusan samaynin, maxaa yeele sixirku kufri ayuu sharcigiisa ku ahay baa layidhi. si kastaba ha ahaadee, laakiin hadda sixirka sharcigeena markii loo fiiriyo waxaa jilayaa layidhi, tafsiilaa jilayaa layidhi, qofka saaxirka waa dawr ictiqaadiyaa layidhi, sixirku inuu saxadiif oo wax saxiixa yahay naftiisana uu wax ku tasiirinaayo, warkaasi wuxuu noqonayaa kufri ayuu noqonayaa, gaalnimo ayuuna keenaysaa. laakiin waxaa layidhi hadduu sixirka bartaa layidhi si uu dadka uu sixro, sixirku waxau noqonayaa ama tacallumkiisu xaaraam ayuu noqonayaa ayaa layidhi. haddii waxa weeye sixirka uu barto laakiin waxbana uusan u barin cid inuu ku sixrana ma rabo, tacsiir inuu leeyahana uma ictiqaadsana, karaahibuu noqonayaa layidhi. haddii uu u bartaa layidhi marka afaraad inuu dadka suxaradaa sixirkooda uu ku jeliyo uu hortago, waa jaa'is baa layidhi. marka hadda waxa weeye sidaas ayaa layidhi. waxaana soo aroortay sixirku waxa weeye ay culimadu leeyihiin rag fara badan ee maaragtay uu kamid yahay, imaamu sixir raasi uu kamid yahay, waxay leeyihiin maaragtay sixirku waxau u qaybsamaya siddeed qaybood ayuu u qaybsamaa, waxaana laga helayaa kutubta waaweyn sida cabdi ibnu kasiirkoo kaleyo ayaa markaasaa laga helayaa. sixirka hadda fircoon qoladiisu ay samayhayeen nooc sixirka kamid ayuu ahay, sixirka la yidhahda shacbadada ayuu ahay baa layidhi. marka hadda ibnu carabi wuxuu maaragtay sixirka u aqoonsaday inuu yahay kalaam mu'allafa oo laysu geeyey oo waxa waaye ilaahay qeyrkiisa lagu weynaynayo wey udhay sixirku, haddana waxaa loo nisbeeyaa u dhahay maqaadiir oo ficliya, kaasina waa kufri u dhahay xataa sharcigeenaba allah ka dhigo. marka hadda sida hadda ibnu carabi uu sheegaayo imaamu lghazali ayaa isaguna sidaa sheegay baa layidhi. marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa kafara, ma uusan kufrin sulaymaanu sulaymaan, walaakina shayaadiina shayaadiinta ayuu dha ilaahay kafaruu way kufriyeen uu dha ilaahay, shayaadiinta sixirkaas samaynaayay ayaa kufriyay buu dha ilaahay. yucallimuuna xaal ay barayaan shayaadiintaasooda ilaahay annaasa dadka assixra sixirka ay barayaan, yucallimuuna xaal ay barayaan buu dha ilaahay, lamiirka kafaruu weyda ayaa laga xaalaynayaa assixra sixirka ay barayaan dadka u dha ilaahay, iyo wamaa fii injiil lagu soo dejiyey calal malakayni labadi malago u dha ilaahay, bibaadina baadil meesha la yidhahda lagula soo dejiyey haaruusa haaruud ah u dha ilaahay, wamaaruusa maaruud ah, iyo wamaa fii injiil lagu dejiyey u dha ilaahay calal malakayni labadi malag, laba malag ayaa lagu ilhaamiya sixirkaas, bibaadina baadil lagula soo dejiyey. baadil waxa weeye beled oo sawaadul ciraaq ku yaalla, waa meeshii nabiyullaahi ibraahim dabka lagula tuuray. haaruusa haaruud ah oo markaa casubayaan laga dhigo wamaa ruusa maaruud ah, ama bedda laga dhigo haaruusa lagu soo dejiyey wamaa ruusa maaruud lagu soo dejiyey. marka waa laba malag ayaa la yidhi, oo sidaas ayay ugu badan yihiin jamhuurul mufasiriin, saxaabada iyo qeybkoodaba iyo taabiciinta. ibnu cabbaas laakiin wuxuu yidhi laba saaxiray ahaayeen haaruud iyo maaruud oo dadka sixirka been jiray, qaar waxaa la yidhaha laba malagay ahaayeen oo la soo dejiyey si waxa weeye dadka sixirka u baraan, ayadoo ibtilo ay tahay oo waxa weeye ilaahay dadka uu jahibaayo qofka sixirkaas doontana sida hadda ilaahay loo sheegi doono, qofka sixirka doortana waa gaaloobayaa, adduunyadana waa ku intifaacayaa. kii ka tagana hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ayuu helayaa oo mu'min ayuu noqonayaa. marka hadda ayaga laftirkooda isaga iyo haaruud fadii waa sugan tahay la yidhaahdo aqwaal baa kusoo aroortay, laakiin sida raajixa isagaa sida kutubta ay u qoraan saxiix ma ahay leeyihin muxaqiqiintu saasay leeyihiin, laakiin kutubtu way ay qorayaan. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa yucallimaani, labadaas malag ma baraynu dha ilaahay, wamaa yucallimaani ma darayma u dhahay labadaas malag min axadin axadow dha ilaahay ninka waa iska fula un axad sicirka ma baraynin xataa yaquulaa intay axadkaasi way yidhaahdaan ayagoo u naseexaynaya inamaa in kaleeto maayine naxnu anagu fidnatun fidna ayaanah ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wamaa yucallimaani ma baraynu dhahay sixirka min axadin axad maysan baraynin oo cid ayagu sixirka toos uma barayaan xataa yaquulaa intay uwaga yidhaahdaan ayagoo qofkaa u naseexaynaya inamaa in kaleeto maayine naxnu anagu fidnatun fidnaanah balaayo ilaahay xaggiisa laga soo diray ayaanahay oo dadka loo soo diray oo dadka lagu imtixaanayo inay sixirka bartaan marka waxa weeye qofki sixirka barta ay dhahayeen waa gaaloobaya qofki ka tagana waxa weeye waa mu'min saasay dhahayeen ee adigu qof yahadow ama sixirka dooro ama waxa weeye iimaanka dooro cid ayna sidaas inma baraynuba ilaahay marka waxa weeye waa imtixaan laysu soo diray ahaayeen inamaa in kaleeto mayna ayay dhahayeen naxnu anagu fidnatun fidnaanah ee falaa tatiha kufrina insaan yahadow oo sixirka tacallumkiisa ha ku gaaloobin maxaa yeele sida hadda aan soo sheegnay axkaamul arbaca ayaa sharcigeena ku durooreysa waxa weeye laakiin zaminkaas nabiyullaahi sulaymaan yahuudi ka dambeeyey wuxuu ahay sixirka tacallumkiisa gaalnimo ayuu ahay maxaa yeele waa sou soo dhahay ilaahay wamaa kafara sulaymaanu qofku waxaa la yidhi hadow diidaa la yidhi ilaa sixirka inuu barto mooyaane way baraayeenaa la yidhi laakiin isaguna gaal ayuu noqonayay markaasuu dha ilaahay fayatacallamuuna dadku waxay ka baranaayeen minhumaa labadaas malag xaggooda u ilaahay maa shay ayay ka baranaayeen yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almar'i ruuxa iyo wazawjihi zawjkiisa ay ku kala geeyaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha sixirka ta'siiraadka hoo sameeyo oo khayaaliga ayaa ilaahay nooga warhamaya fayatacallamuuna dadku waxay ka baranaayeen u dha ilaahay minhumaa labadaas malag xaggooda maa shay yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almar'i ruuxa iyo wazawjihi zawjkiisa waxaa laga wadaa bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo naagtiisa ayaa mid walba midka kale u caroonayaa oo waxa weeye sixirkaasaa ina lagu sameeyo ninkiiyo naagti isjeclay ayaa lagu kala geynayaa kolkaasaa naagtina dhan u caroonaysaa ninkina dhan u caroonayaa markaasaa meesha waxaa imaansanaysaa la yidhi in la kala tago oo furqa ay timaado taasaa waxyaabaha ay ka baranaayeen taas ayaa ka mid aheeday ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa hum ma ahan oo dha ilaahay kuwa suxarada ahu bilaariina kuwa ku dhibaayo bihi sixirkaas min axad inhaad ku dhibaayo ilaa biidni illahi ilaahay idankiisa mooye maxaa yeele hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna milicsiinayaa hadda markii la yidhi dadku waxay ka baranaayeen ruuxa iyo zawjkiisa niyo naag wixii lagu kala geeyey oo dhexooda lagu kala geeyey ayay ka baranaayeen in arrintu mar walba alla xaggiisa ay tahay oo xaqiiqada ilaahay wax walba iska leeyahay ayaana la tusinayaa waxaana ay yihiin wax laysku jahubaayo wamaa huma ahanowda ilaahay kuwa suxarada bilaariina kuwa ku dhibaayo bihi sixirka min axadin axad intaa iyana sira waaye axad kuwa ku dhibaayo maaha ilaa biinilahi ilahay idankiisa ilaadadiisa mooye oo waxa weeye sixirka ciday waxuga qaadi karaan ma jirto ilaa idan ilaahay mooyaane oo sabab unbay noqonaayeen laakiin xaqiiqatan wixii wax lura waxna anfaca alla weye subxaanahu watacaala wayatacallamuuna dadku waxay ka baranaayeen buu dha ilaahay suxarada waxay ka baranaayeen maa shay yaduruhum dhiba ayay ka baranaayeen wayatacallamuuna waxay ka baranaayeen labadaas malag oo sixirka fidinaayey maa shay ayay ka baranaayeen yaduruhum dhibow dha ilaahay oo aakhiradooda dhiba walaa yanfacuhum aan anfacaynin waa sixir kee weeye maxaa yeele sixir waxa weeye aakhiradaada ayuu dhibayaa ee waxa weeye wax uu kuutaraya ma jirto walow allaahi ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala qad xaqiiqee calimuu yahuudi way ogaadeen laman ruuxii istaraahi sharaysta oo sixirka doorta weeye oo kitaabka ilaahay ka doorta maa lahu inuuna usugnaanin fil aakhirati aakhira dhexeeda min khalaaqin nasiibuna usugnaanin ayagoo arrintaas caalimiin ku ah ayay haddana sixir ka qaateen maxaa yeele bani aadamku sidiisaba shayga adduunyada oo markaas indhaha uu ku haayo ayuu aakhirada ka jecel yahay maxaa yeele sixirkaana adduunyay ka helaayeen walaqad xaqiiqee calimuu wixii ogaayeen uu dha ilaahay laman ruuxii laamta waxa weeye laamu ibtidaa la yidhaa waxayna ku tacalluqaysaa limaa qablaha weeye mantuna waxa weeye mawsuula weeye taasay noqonaysaa laman ruuxii ishtaraahu sharaysta macnaha doorta weeye ikhtaara weeye oo ustabdaawe bikitaabillahi ilaa horey waxaan soo marnay kitaabkii ilahay iska fuureen watabacuu maa tadlu shayaadiinu aayadda bilawgeedu waa tay aheed maa lahu inuuna usugnaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin nasiibuna usugnaanin oo wax jamal le aysan jirin. wala bisa maa sheegaa baas lau dha ilahay marka xerow ay sharaysteen oo dha ilahay dihi maas aanfusa maftoola ay ku sharaysteen almaqduusu bidami ayaa maxduuso waxa weeye markaasi ayo shaariina ayaa laga wadaa weeye ay xad ahaa min alaakhirati weeye deefti aakhira ay ku laheeday ayay waxa weeye waxay ku bedel qaateen sixir weeye xayfu awjada lahum munaar maxaa yale ilahay naaro u waajiyey markaasuu dha ilaahay wala bisa maa shaybaa baasle sharow ay sharaysteen bihi maaga anfusa naftooda ay ku sharaysteen low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaa u dha ilaahay xaqiiqada arrintaasu ay leedahay waxa weeye ma baran lahayn sixirkaasu dha ilaahay. marka hadda sixirka waxa weeye culummada hadday ka warrameen culummada waxa weeye ahlu sunna oo la yidhaha ashaacira iyo maaturidiya waxay yidhaahdeen sixirku wax jira weeye wuxuuna iska leeyahay xaqiiqo ayuu iska leeyahay wax badan ayuuna u daliishanayaan oo waxay u daliishanayaan xadiidkii bukhaariga uu dhigaayay oo nabigeena calayhi salatu wasalaam sixirkii la sixray oo suuratu rabbilfalaq iyo birabbinaasay ku soo degeen labadaa suuradood ayay u daliishanayaan in markaasi waxa weeye ta'siir uu iska leeyahay iyo aqsaamta uu leeyahay ay ka warramaan. qolada muctazilada ah oo bidcadaane waxay yidhahdeen sixirku wax jira maahan wax uu leeyahana ma jirto, laakiin sida raajixa waxa weeye oo nusuusta lagu caddeeyey waxa weeye sixirku wax jiro weeye oo waxa weeye maaragtaya sixirku wax jiro weeye oo dadka lagu fidnaynayo weeye oo midka saaxirka waa la sixirkiisa waa lagu fidnaynayaa weeye dadkana waa weeye maaragtaya waa lagu imtixaanayaa oo waxa weeye waa shay adduunyada waxyaabaha ilaahay uu keenay oo laysku imtixaano ayuu ka mid yahay. marka hadda aqwaasha sidaas ayay u jirtaa, laakiin culummada oo ahlu sunna sidaas ayay qabaan. marka waxa weeye ahlu sunnana waxaa la yidhaha ashaacira iyo maaturidi ayaa la yidhaha oo qolada waxa weeye ashaaciro sheekheedu abulxasan waxa weeye waxa weeye abulxasan alashcari waaye, maaturidiyana abulmansuur almaaturidi waaye, waa dadkii waxa weeye dariiqa toosan diinta u celiyey weeye. marka hadda waxaynu kasoo baxnay aayaddaas oo lagaga warhamaayo sixirka iyo sida reer bani israiil qaateen, hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay sida tan ilaahay buuri walow boo annahum ayagu ayuubaa yahuud aamanuu ay rumay lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aankaba, walow boor annahum ayagu aamanuu ay rumay lahaayeen oo wataqow ay cabsa lahaayeen ciqaabka ilaahay ay ka baqi lahaayeen oy macsida iska day lahaayeen. waxaa ka mid a masalan ba sixirkaas hadda lasoo sheegaayo jawaabullow ayaa maxduusa waxaa lasoo qadirayaa la usiibuu usoo qadiro waa la sawaabi lahay. ilaahay buuri walow boor annahum ayagu aamanuu ay rumay lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanka oo wataqow ay ka dhawsa lahaayeen ciqaabka alle la usiibu waa la sawaabi lahay. marka ilaahay buuri lamasuubatun sawaabin ou dha ilaahay lamasuubatan waa la mubtadaynayaa weeye, laamtaan markaasi lamasuubatun ku jirtana waa lilqasamaalayi lawallaahi masuubatun sawaabin ou dha ilaahay masuubadaasoo cinda allaahi li-agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun khayr badan ou dha ilaahay ayaa khayrun khayr badan ou dha ilaahay tanna khabarkay noqonaysaa mimaa sharow bihi anfusahum. marka waxaa la yidhi as'alu tafdiilka meeshaan ku jira laysa calaa baabihi yaa la yidhi baabkiisa maahan baa li maxaa yeele sixir iyo sawaabinta ilaahay in la ysag dhigo suurtagal maahanaa la yidhi, marna waa calaa baabihi yaa la yidhi maxaa yeele ictiqaadka iyo ayagu sida ay ka qabaan sixirka oy u aaminsan yihiin markii la fiiriyo ayaa markaasi as'alu tafdiilku calaa baabihi uu noqonaya la yidhi. low kaanuu hadday ahaa lahaayeen oo dhaydhaa yaclamuuna kuwa ogsoon waxa weeye in ilaahay sababiisu khayr badan yahay ma aysan dooran lahayn sixirkaas oo dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen oo ayuu dha ilaahay laa taquluu ha uu qawlina nabiga raacinaa raacigayna hadhiina kiina ilaalinaayey waquluu dhahu dha ilaahay taasbedelkeeda undurnaa u dhaha undurnaa nasiir u dhaha undur ilaynaa weeye wasmacuu maqlow dha ilaahay muuminiinow waxaa laydin amraayo jamaaca qabloyn u maqla walilkaafiriina kuwa kaafiriinta waxaa u sugnaaday dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabtaasoo aliimun mulimun oo xanuunjo dha ilaahay taasina waxa weeye waa cadaabu naaraa la yidhi. ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay iska laheed baa la yidhi sabab nuzuul ayay iska laheedaa la yidhi. marka hadda waxaa la yidhi aayadda tan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida uu maaratayaa sheegay sacad ibnu mucaad radi allahu canhu waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muuminiinta waxay dhihi jireen baa la yidhi haana ayay dhihi jireen baa layidhi. Nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay saasa u dhihi jireen baa layidhi. Marka hadda haana lafdigaasi waa fiican yahay oo waxa weeye markaasi waa kii mafcuuraayay ayay ka wadaan baa layidhi. Laakiin waxaa layidhi luqada oo maaragtay yahuudda ayaa haa-inaadu waxay ku eedaa layidhi cay bay ku eeday oo waxaa laga soo qaatay irfuuxuuna oo doqonnimo ah weeye. marka yahuuddo nabiga calayhi salaatu wasalaam cadow ku ahay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadaan ayay waxay dhihi jireen haa-inaaday dhihi jireen, markaasay qusqufli jireen ayagoo markaasi ka wada doqonkayna ayagoo ka wada ayay markaa nabigu u qali jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka hadda sidaas ayaa layidhi luqadooda ayay sidaas ku eheedaa layidhi oo waxa weeye ruxuuna laga soo qaado macna alxumaq waaljahli ah weye wa qilatu alcaqli ah weye macnaheeduna waxa weeye isma weye markaasi laa samicta. haddii marka hadda sidaas la yidhaahdo waa cibraani yaa layidhi ama waa suryaani yaa layidhi. haddii la qabto sida hadda maaragtay aa mufasiriin badan ay ku fasiraan oo jahaliintu kamid yahane waa carabi yaa layidhi. maxaa yeele waxaa la sheegay sacad ibnu mucaad radi allahu canhu inuu yahuud maqlay iyagoo nabiga u dhahaaya haacinaa dhahaayo markaasuu dhahay yaa acdaa allaahi calaykum lacnat ullaahi u dhahay cadowgii ilaahay lacnad ilahay korkiina ha yeelo. haddaan nin idinka kamida ka maqlaasoo nabiga dhahayane la adribanna cuyuqa waayo qoortan ka goynaya. markaasuu waxay yidhaahdeen baale yahuuddu soo idinkuwa ma dhahdiin markaasaa aayaddan soo degtay. muminiinta waxaa laga heedaa le arrintaasaa layidhi ayadoo la goynayaa layidhi lisaanka oo yahuudda tadliis inuu ku sameeyo carabiyada weyi. marka hadda waa carabi iyo waa cajami ayaa laysku hayaa, laakiin hadda inay carabi tahay ayaa loo badan yahay, laakiin macnaha haddii carabiga la duwo ayay ruxuuna noqonaysaa layidhi. markaasuu dha ilaahay nabiga ha u dhihina raacina ha u dhihina. maxaa yeele waxaa jira eray fiican lafdi ahaan laakiin xumaan loo adeegsado. waquuluu dhaha bedelkeedood ayaa u dirnaa nafii udur ilayna rasuul allow nafiiri nafiiri saasu dhaha weli wasmacuu maqlow ba ilaahay waxaa laydin amraaya muminiinow jamaaca qabuunu maqla walil kaafiriina kuwa kaafiriinta waxaa usugnaaday ba ilaahay cadaabna cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasu aliimun ulim waa xanuujiya kaasuna waa cadaabunaar weeye. maa yawadu ladiina ba ilaahay kuwa ma jeclaanayaan kafiriin kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka ahlkiisa kamid ahow ba ilaahay iyo walaa mushrikiina mushrikiinow ba ilaahay an yunazala in lagu dejiyo calaykum gorkiina min khayrin khayr lagu dejiyo min rabbikum xagga rabbigiina laydinkala soo dejiyo ase yeeshee wallahu allow dha ilaahay yakhtasu waa khaas yeelayaa biraxmatii naxariisiisow dha ilaahay man yashaau ruuxa uu doonaayo wallahu allana duu fadli fadli alli u saaxiiba weeye alcadiim weeyey. aayaddan hadda ilaahay subxaanah watacaala wuxuu nooga warramayaa gaalada gaar ahaan waa weeye nimanka ahlukitaabka oo yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta oo carabta ka mida ilayma rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta xaasid ay ku yihiin oo markaasi dad xusada ay yihiin. markaasuu dha ilaahay maa yawaddu ladiina kuwa ma jeclaanayaan kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka ahalkiisa kamid ahu dha ilaahay iyo walaal mushrikiina mushrikiin alcarab u dha ilaahay an yunazala amba an yunzala in lagu dejiyo calaykum darkiinow dha ilaahay min khayrin khayr lagu dejiyo, manaha khayrka waxaa laga wadaa waxyigaa laga wadaa min rabbikum xagga rabbiina laydinkala soo dejiyo. waxaana weye arrintaasi xasad ayyin xasdaayaan weye xaasidnimo daraaddee u yeelayaan. maxaa yeele xaasidku sidiisaba horumarkaaga iyo magacaaga iyo sharaftaada ma jecla weeye, waa acdaa weeye. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta cadow ayay ku ahaayeen, taasaa marka ilaahay ka waramayaa cadowna inay siyaada ma jecla. oo cadow waxaa la yidhahdaa man yafraxu, waxaa la yidhahdaa man yaxzanu maaragtaya lifaraxika weeye, qof waxa weeye wixii adigu aad ku faraxda ka murgoonaya, wixii adigu markaas aad ka naxdana waxa weeye markaas ku farxaayo. markaasuu dhahay wallahu